Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Ik rij altijd door Gelderland om hier naar mijn werk te gaan. En op deze route zijn de vlaggen niet weer omgekeerd, maar ze zijn opeens allemaal weg. Ja, dan is het echt alsof je in een ander land wakker wordt. Goedenavond, welkom bij het Oog. De drie B's komen vanavond ook in dit programma voor. Via Den Haag vandaag natuurlijk en Overijssel. We hebben ook de lijsttrekker van de grote winnaar bij de verkiezingen uit Limburg te gast. Er is een toneelstuk in de maak over de boerenopstand van 60 jaar geleden. Onder leiding van Boer Koekoek. Regisseur Tom de Ket komt daarover vertellen. En de Europese Unie wil dat we minder afhankelijk worden in Europa van China als het gaat om zeldzame aardmetalen. We gaan eens kijken wat er bij ons in de grond zit en hoe makkelijk je dat eruit krijgt. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 16 maart. Ja, ik weet niet wat ik zie. Niets normaal, de grootste. Ja, zo zag BBB-leider Caroline van der Plas hoe groot de overwinning was van haar partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ze is, zoals het er nu naar uitziet, de grootste in alle provincies behalve Utrecht. Dit was natuurlijk echt ongekend, hè. Je best wel zitten te slikken gisteravond dat je denkt van wauw, wat krijgen wij in steun met elkaar. Ik vind het wel goed, ik vind het verrassend. Ik zie het altijd tegengeluid voor de gevestigde orde. Wat er nu zit, daar heb ik totaal geen vertrouwen meer in. Ik vind eigenlijk een stelletje oplichters, meneer Rutte en mevrouw Kaag. Dat gedram over klimaat, stikstof, net of wij de wereld kunnen redden hier. En ja, die omgekeerde vlaggen. We doen de vlag nou omdraaien. We hangen weer gewoon, gewoon rood en blauw. Dat moet ook, ja, dat kennen we weer. Ja, dat is goed, ja. En nu? En nu verder. Wij gaan aan het werk. BBB moet ook aan het werk. Want BBB moet nu de eisen op tafel gaan leggen bij het maken van een provinciebestuur. Ja, maar Nederland is toch een coalitieland. Ondanks dat we heel veel zetels hebben gehaald, gaan we toch samenwerken met andere partijen om het voor iedereen op een goede manier te regelen. Al denkt niet iedereen dat dat een makkie wordt. Het zal moeilijk gaan worden. Ja, we hebben toch een stikstofprobleem. Tuurlijk, dat ligt nu een wet. Je kan niet zomaar een wet het raam uitgooien. Maar, zegt Caroline van der Plas ook, alles kan veranderd worden. Het is gewoon echt compleet gelul als, sorry voor het woord, alles kan, als je maar wil. En dat heeft dan grote gevolgen voor het kabinet. Wij gaan rustig door. Het kabinet blijft zitten, denkt u? Nou, het kabinet zit tot het er niet meer zit. Wie vandaag in ieder geval bleef zitten, was het stakend ziekenhuispersoneel. Ja, we hebben een sit-in georganiseerd. De operatiekamers lagen stil, want het personeel wil gratis parkeren, een reiskostenvergoeding moet omhoog. We willen de bereikbaarheid beter uitbetaald hebben. En we willen voor dit jaar 10% een loonsverhoging. Maar voorlopig komen ze niet uit de impasse, dus gaan ze in het ziekenhuis nog even door met actie voeren. Wij willen graag een goede cao. Dan nog even terug naar de verkiezingen. Dat gaat vaker gebeuren, deze uitzending. Want die verkiezingen waren voor nog veel meer mensen uitzonderlijk. Bijvoorbeeld voor Ton, een man van 89 uit Rotterdam. Ik ga stemmen en ik kom thuis. Rijbewijs zoeken. Ik heb wel het mappie, het hoesje, maar voor de rest weg. Ja, want die had Ton met zijn stembiljet per ongeluk in de bus laten vallen. Wat dacht ik? Ja, ik gooi alles in de gleuf. En toen de stemlokalen waren gesloten en de bus door de stemmentellers werd opengemaakt, kwam het rijbewijs niet meteen naar boven. Ik zeg hier met mijn kaartje. Hij zegt, als ik het vind, doe ik het in je brievenbus. Nou, dat heeft geholpen. Ton heeft zijn rijbewijs weer terug. Al heeft hij die naar eigen zeggen niet zo hard nodig. Ik heb alleen mijn vrouw nodig. Nou, en natuurlijk. Ik ben de lakei voor mijn vrouw, dus we hebben elkaar nodig. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ik vond je een geweldige reporter. Nee, echt. Jezus. Ja. Ja. Dan gaan we straks naar de krant, maar we gaan eerst naar Frankrijk. Want de Fransen moeten 2 jaar langer doorwerken voordat ze met pensioen mogen. Dat heeft de regering erdoor gedrukt via een speciale procedure. Het parlement mocht er niet over stemmen. In Parijs gingen een paar duizend mensen de straat op om te protesteren. In de loop van de avond werd de stemming ook wat grimmig. Frank Renaud, onze correspondent, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nu in de stad? Het is inmiddels alweer rustig hoor. Zoals je weet het was een spontane bijeenkomst op Place de la Concorde in hartje Parijs. Echt zo'n 6000 mensen waren daar spontaan bij elkaar gekomen op de been. Maar al heel snel, begin van de avond, werd het heel erg onrustig. Er werden vernielingen aangericht, er werden brandjes gesticht midden op straat. De politie moest daarna charges uitvoeren, heeft ook massaal traangas ingezet. Komt tot verschillende botsingen tussen demonstranten en oproerpolitie. En de politie heeft vanavond bekendgemaakt dat er in totaal zo'n 120 aanhoudingen zijn verricht in Parijs. Maar inmiddels is het dus sinds een uur of 9:30 is het weer rustig. En is de boosheid er nu uit of verwacht je nog meer de komende dagen? Nee, de boosheid is er zeker nog niet uit, hoor. Er gaat nog absoluut meer komen. De 8 vakfederaties van Frankrijk die waren vanavond bijeen en die hebben aangekondigd dat er volgende week donderdag een nieuwe grote landelijke actie- en stakingsdag in Frankrijk is tegen die verhoging van de pensioenleeftijd. En dat is niet alles, want de staking bij de sporen gaat ook gewoon door. Bij de vuilnisophaaldienst in Parijs wordt nog steeds gestaakt. Er zijn acties voor dit weekend ook alweer aangekondigd. De protesten gaan gewoon door. De grote vraag is natuurlijk, hoe groot gaat het worden? Zijn mensen alleen nog maar bozer geworden? Of zijn mensen nu ook een beetje pensioenmoe in Frankrijk? Dankjewel, Frank Renaud vanuit Parijs. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Michel Koenen. En uiteraard in de kranten ook heel veel over de verkiezingsuitslag. Het zijn allemaal artikelen over BBB, Caroline van der Plas, stikstof en de vraag, wat nu? De verkiezingsuitslag dreunt niet alleen na in de politiek, maar maakt ook veel los bij lezers, merkt de Volkskrant. Die zet er meerdere op een rij. Run op opleiding tot vertrouwenspersoon na wangedrag bij The Voice, NOS Sport en DWDD, dat kopt de Telegraaf. De opleidingsbureaus hebben vorig jaar 50% meer vertrouwenspersonen opgeleid. En dat aantal wordt dit jaar zelfs overschreden, zegt de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen in de krant. Uit een peiling blijkt dat vertrouwenspersonen ook meer meldingen krijgen van werknemers over pestgedrag, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Ze hebben het veel drukker. Er zijn organisaties die vorig jaar 40% meer meldingen kregen dan het jaar daarvoor. In NRC aandacht voor de Rotterdamse ziekenhuizen. Daar verspreidt zich volgens de krant een groen virus. Door minder materiaal te gebruiken willen verpleegkundigen het medisch afval drastisch verminderen. In de krant staat een aantal voorbeelden. Zo werd vroeger na elke IC-patiënt het standaard assortiment aan naalden, gaasjes, spuiten, beademingsstukken en slangetjes weggegooid. 4 lades vol ging ongebruikt in de prullenbak. Dat is 9 kilo afval, los van de financiële waarde. Het AD blikt vooruit op de klassieker komende zondag tussen de mannen van Ajax en Feyenoord. Maar dan niet met voetballers, maar met deskundigen. Aanleiding is de weigering van Feyenoorder Cuxu om met de speciale One Love aanvoerdersband te spelen. Toch valt het wel mee met de acceptatie binnen de Turks- en Marokkaanse-Nederlandse gemeenschap, staat in de krant. Blijkt onder meer uit onderzoeken, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. En we zien ook dat de acceptatie voor bijvoorbeeld homoseksualiteit bij de tweede generatie groter is dan bij de eerste generatie, zegt een woordvoerder. En wat wel gezegd moet worden, de acceptatie is nog altijd minder dan in andere groepen, zoals de autochtone of Surinaams-Nederlandse groep. Het Parool duikt dieper in de nieuwste aanwinst van het Concertgebouw in Amsterdam. En dat is een nieuwe vleugel uit de Steinway-fabriek in Hamburg. Een instrument voor de grootte der aarde die Beethoven en Schubert wakker kust, citeert de Amsterdamse Stadskrant. En voor de grote zaal zoeken we een nobele leeuw, zegt pianotechnicus Michel in de krant. Daarmee bedoelt hij dat het instrument krachtig moet zijn, maar ook kunnen fluisteren en zingen. Nou, het kost wel wat. Voor de concertvleugel telde het Concertgebouw ruim €160.000 neer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. saw the rising sun. It's been the run of many poor girls. Still God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. House of the Rising Sun, Tracy Chapman. En nu dan, dat is de vraag die boven Den Haag hing vandaag, na de overtuigende zege van de boer-burgerbeweging bij de provinciale statenverkiezingen. Politiek verslaggever Lars Geert, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Lars, jij al een beetje bijgekomen van alles? Nou, nauwelijks moet ik zeggen. Jij? Ikke? Jawel. Oh, je hebt ook meer ervaring dan. Nou, dat wil ik niet zeggen, Lars. Ik zit op wat meer afstand, hè? Dus dat, ja. Ja, als je er niet middenin zit, dan gaat het wel. Qua drukte. Hebben de coalitie en het kabinet al antwoord op die vraag? En nu dan, na deze uitslag? Nee, nog niet. Dus ik voel me een beetje gesterkt. Nee, dat er iets veranderd is, dat staat vast. En dat dit gevolgen zal hebben voor de politieke verhouding in Nederland, dat is ook duidelijk. Maar nu doet zich het vreemde voor dat de coalitie natuurlijk wel fors verliest. Maar dat er nog steeds, gek genoeg, in dezelfde positie zit als voor de statenverkiezingen. Er is een minderheid in de Eerste Kamer, dat klopt. Maar er is ook een mogelijke partner op links. Dat is dan GroenLinks en de PvdA gecombineerd. En een mogelijke partner op rechts. En dat is dan de BBB. En niemand die dat beter weet dan premier Mark Rutte. Er zijn natuurlijk twee dingen. Eén is het signaal van de kiezer. Dat heb je natuurlijk serieus te wegen. Twee is, hoe zijn dan de electorale verhoudingen in de Eerste Kamer? En strikt genomen hebben we dat tweede. Dus het eerste is een apart punt, maar dat tweede hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. Ja, en toch Lars, met deze uitslag, dan kan het toch bijna niet dat ze doorgaan alsof er niks gebeurd is? Nee, daar zijn meerdere partijen ook wel van doordrongen hoor. De ChristenUnie zeker en vooral het CDA, want die kregen natuurlijk behoorlijke klappen. Die weten echt wel dat het anders moet. Nou zullen ze niet meteen het kabinet laten vallen bijvoorbeeld. Maar dat er iets moet veranderen, dat is volgens voormalig CDA-leider Hugo de Jonge wel duidelijk. Wat we moeten doen, denk ik, als CDA, maar überhaupt als kabinet ook, is daadwerkelijk willen doorgronden wat de boodschap is geweest van gisteren. Het is echt een helder signaal geweest in dat men zich niet gehoord en begrepen voelt. En daar zullen we wat mee moeten doen. En denkt u dat het kabinet in het zadel kan blijven zitten? Dat denk ik wel. Maar nogmaals, ik zeg ook, je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen. Dus we zullen ons wel rekenschap moeten geven voor het signaal dat de kiezer gisteren heeft afgegeven. Ja, en dat wil deze CDA-minister samen met zijn collega blijkbaar morgen al doen, horen wij. Ze willen een aantal punten aan de orde stellen. Namelijk dat er beter geluisterd moet worden naar de uitslag. En dat er ook geleverd moet worden door de kabinetsploeg. Ja, zit daar dan ook het stikstofverhaal bij? Aangezien dat natuurlijk een speerpunt is van BBB. Nou ja, de ChristenUnie, het CDA dus en ook de VVD, die denken dat er in ieder geval iets moet gebeuren op stikstof om te voldoen aan de wens van de kiezer, de BBB-kiezer wel te verstaan, want de linkse kiezer zal er weer anders over denken en laat staan coalitiepartner D66, die staan er ook niet om te springen om iets toe te geven bijvoorbeeld. En wie vertelt het stikstofminister Van der Wal? Ja, goeie vraag. Ja, nee, die was gisteravond na de uitslag nog heel duidelijk. Hè. Er is geen mogelijkheid om rustiger aan te doen met deze stikstofaanpak, ook niet na deze uitslag, want je brengt de economie grote schade toe. Als je vergunningen wilt verlenen voor het legaliseren van pasmelders, voor woningen, voor economie, ja, dan moet je eerst de natuur herstellen. En dat kan alleen maar door minder stikstof uit te stoten. Maar beide kunnen niet tegelijk waar zijn. Je kunt niet zeggen, ik doe niks aan stikstof, maar ik wil wel vergunningen verlenen. Dat laat Brabant al zien. Dat is juridisch gewoon niet haalbaar. Ja, nou, dat was gisteravond een duidelijk verhaal. Dat horen we al maanden van haar. Als het anders kon, dan hadden we dat ondertussen wel gedaan. Nou kwam ze vandaag opnieuw voor de microfoon en toen ineens wilde ze zover niet gaan. En nu is het eerst even stap voor stap, hè? Dat heb ik gisteravond ook heel vaak gezegd. De provincies zijn nu aan zet. In veel provincies is BBB ook de grootste. Daar hebben ze ook de verantwoordelijkheid nu om natuurlijk die coalities te gaan smeden. En dat is nu stap voor stap. Dus ik denk dat iedere provincie nu vanaf vandaag of morgen de eerste stappen zet naar coalitieonderhandelingen, naar verkenningen. En daar gaat er onderhandeld worden. Dan denk ik, nou, voor enkele weken, misschien richting de zomer, dat echt alle coalitieakkoorden er liggen. Ja, en dan is ook het moment voor mij om te kijken, wat betekent dit nou voor de stikstofaanpak? Ja, die urgentie van gisteravond, die was vandaag blijkbaar toch wel weer een stuk minder. Stap voor stap, eerst maar eens kijken waar de provincies mee komen. En dan kijken we richting de zomer wel of we daar verder mee kunnen. Toch een ander verhaal dan we in de afgelopen maanden hebben gehoord. Dat heet realisme. Ja, nou, en natuurlijk het effect van de uitslag. Ja, hè? Nee, dat bedoel ik. Ja, precies, ja, realisme. Nou ja, ook wel doorgedrongen op haar eigen ministerie, hoor. Want daar wordt inmiddels op hoog niveau nagedacht hoe ze BBB tegemoet kunnen komen op dit dossier. Want er zullen besturen in de provincies gevormd moeten worden. En dat kan nagenoeg niet zonder BBB, mocht je dat al willen. En dus zul je ze iets moeten geven. En dan is het idee om een groots gebaar te maken richting BBB en richting de kiezer van Caroline van der Plas. En dan denken ze nu dat ze wellicht toch moeten toegeven op dat bewuste jaartal. Niet 2030, maar 2035, zoals zij willen. Of toch moeten toegeven op de dwangmaatregelen. Misschien wat meer op de lange baan schuiven. Dat is geen gelopen race, maar het wordt wel gezien als de meest logische uitkomst naar deze verkiezingen. Ik hoorde een ander lid van het kabinet zeggen dat die 2030, vergeet het maar, die komt niet in de wet. Ja, dus dat is waar dan de komende tijd over gesproken wordt. Maar is dat niet in tegenspraak met elkaar? Want maandenlang zeggen dat het echt niet anders kan. En dan ja, vervolgens toch een koerswijziging. Ja, en dan is dus de vraag. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, zou je denken. Maar dan is de vraag hoe groot die koerswijziging dan precies is. Want wat je ook hoort op datzelfde ministerie is, Van der Wal heeft wel gelijk. We zitten juridisch klem. Als we nog iets hadden kunnen doen, dan hadden we het wel gedaan. En sterker nog, als je nu iets toegeeft op de doelen of op de manier waarop ze te bereiken, dan stappen de milieuorganisaties bijvoorbeeld naar de rechter en die krijgen dan echt wel gelijk. En dan zul je alsnog razendsnel moeten ingrijpen. Ruim voor 2030 en zeker ruim voor 2035. Dus dat jaartal en het uitstellen van eventuele gedwongen uitkoop bijvoorbeeld, waar ze het over hebben, dat niet in de wet stoppen, dat zien ze toch meer van symbolische dan van praktische waarde. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. En ik praat verder over de overwinning van BBB met de lijsttrekker van die partij in Limburg, Annetje Schoolmeesters, en Leo van Rij, politiek verslaggever bij Tubantia. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Schoolmeesters, ja, om met u te beginnen, wat was dit voor dag voor u? Ja, dat was, om het maar zacht uit te drukken, een hele bijzondere dag. En wat was het meest bijzondere vandaag dat u heeft meegemaakt? Vandaag? Ja. Alle positieve aandacht, alle hoop van de mensen die zeiden, ik heb een stem op jullie uitgebracht. En ja, daar sprak heel veel vertrouwen in uit. En heeft de mate van het succes u verrast? Ja, natuurlijk. Daar kunnen we best wel eerlijk over zijn. Dat er iets in de lucht hing, dat voelden we eigenlijk allemaal wel aan. Maar dat het zo'n daverende, ja, overwinning zou worden, dat zoveel mensen ons hun vertrouwen zouden geven middels hun stem. Nee, dat was wel echt boven verwachting. En u heeft net al de fractievergadering gehad, hè? Daar komt u net vandaan. Wat heeft u daar besproken? Nou, we kennen elkaar al goed, dus we hoefden elkaar zeker niet voor te stellen. Dus we konden gelijk overgaan tot de orde van de dag. Uiteraard hebben we elkaar uitbundig gefeliciteerd, nogmaals. Maar we zijn meteen daarna overgegaan tot een aantal praktische zaken. En ja, we nemen toch echt wel de leiding als het gaat om het vormen van een coalitie in Limburg en het gouvernement. En daar hoort natuurlijk ook een duidelijke aanpak bij. En meneer Van Rij, u vertelde vorige week in onze uitzending al over de aantrekkingskracht van BBB in Overijssel. Ja, dat succes, heeft het u verrast? De mate wel, ja. Dat ze zouden winnen, dat was wel duidelijk. Maar De wijze waarop het nu is gegaan is wel heel erg extreem, moet ik zeggen. Met 17 zetels in Overijssel. En wat voor sfeer levert dat op in de provincie? Daar waar u bent geweest natuurlijk vandaag. Ja, ja, nou ja, ik ben vandaag bij de uitslag van de waterschapsverkiezingen geweest. En ook daar heeft BBB duidelijk een entree gemaakt. Want daar waren ze ook nog niet. Ja, kijk, ze zijn natuurlijk euforisch. Ik sprak de lijsttrekker van BBB in Overijssel. En die had voor vandaag een wat rustige dag ingepland. Huh? Ja, ik weet ook niet precies hoe, maar van tevoren, ik denk dat misschien weken geleden dacht ze dat nog. Maar het kwam wel iets anders uit, want ze was ontzettend druk met allerlei mediavragen. Ze heeft de hele dag alleen maar met media gesproken, heb ik begrepen. Dus ja, voor hun is het echt een enorme mooie en fijne entree in de provinciale politiek. En volgens mij gaan ze 17 statenleden leveren. Hè? Zijn er voldoende kandidaten in Overijssel? Nou, op zich wel, want er staan er 23 op de lijst. Alleen, daar gaan er ook wel weer wat van af. Want twee daarvan zijn ook gekozen in de Eerste Kamer. En BBB heeft een afspraak gemaakt dat er geen dubbele functies aangehouden worden. Dus die zullen moeten kiezen. En mijn inschatting is dat ze voor de Senaat gaan kiezen. En dan waren er eigenlijk ook vier lijstduwers die van tevoren aan hebben gegeven dat ze eigenlijk niet in de Staten wilden. Als je dat optelt, dan kom je al aardig in de buurt van de 17. Nou hebben die lijstduwers, heb ik vandaag gehoord, gezegd van nou, we gaan toch in de Provinciale Staten. Dus dat scheelt dan weer. Maar ja, vervolgens moeten er ook nog gedeputeerden ergens vandaan komen. Als ze van de lijst komen. Moet je weer doorschuiven en dan kom je bij de lijstduwers uit. Juist. En dan is het ook nog zo dat afgelopen vier jaar uit Provinciale Staten Overijssel bijna de helft van de statenleden vertrokken is. Ik zeg niet dat dat ook bij BBB gaat gebeuren. Maar de kans dat er ook statenleden tussentijds vertrekken is natuurlijk altijd aanwezig, zeker in een grote fractie. En dan heb je geen reservelijst. En dan is er geen aanvoer meer van nieuwe leden. Dan hou je lege zetels over in Provinciale Staten. Ja. En mevrouw Schoolmeesters, hoe is dat in Limburg? Hoeveel mensen moet u leveren? Onze huidige zetel staat nu op 10. Er komen nog wellicht restzetels bij. Dus dat zou nog 11 kunnen worden. Nou, wij hebben 32 kandidaten op de lijst. Onze nummer 7 van de lijst staat ook op de nummer 7 van de Eerste Kamer. We hebben een fractievergadering gehad met 15 mensen. De eerste nummers 1 tot en met 15. Dus voor ons speelt dat die uitdaging die in Overijssel speelt wat minder. En wij zagen Caroline van der Plas heel vaak in de Tweede Kamer. Anders de laatste tijd vooral wel in een talkshow. Wie heeft namens haar die partij uit de grond gestampt de afgelopen jaren? Wat heeft u daarvan van gezien? Ja, dat is eigenlijk een drie-eenheid geweest. Met Henk Vermeer en Wim Groot-Koerkamp. En Caroline is op een dag naar het bureau toe gegaan, het reclamebureau. En ze heeft gezegd, er moet iets gaan gebeuren. En er moet een beweging komen. En politiek was daar wel een aangewezen weg voor. Ja, waar dus een marketingbureau heeft de partij in feite vormgegeven. Begrijp ik dat goed? Nou, uiteindelijk doet een marketingbureau dat bijna altijd. Want een partij heeft naast een visie en een verkiezingsprogramma ook een logo nodig en een website. Dus er komt in zekere zin altijd wel een reclamebureau aan te pas. Ja, maar goed, het werven van nieuwe mensen, het beoordelen of ze geschikt zijn. Kijken of ze de lijn van de BBB volgen. Of ze talent hebben bestuurlijk of politiek. Dat doet toch niet een marketingbureau? Nee. Henk Vermeer is daarom ook uit het bureau gegaan en heeft zich volledig aangesloten bij de landelijke organisatie. En heeft samen met het nieuwe bestuur, het nieuwe gevormde bestuur, al deze taken heel serieus op zich genomen. En als je kijkt, meneer Van Rij, naar de BBB-leden in Overijssel. Wat deden die in het dagelijks leven? Wat is het profiel van de politici daar? Ja, nou, ik heb toevallig vandaag even de lijst een beetje geanalyseerd. En zeker de helft heeft directe of is gewoon boer of heeft directe banden met boeren of met agro-industrie. dat kan nog wel eens een probleem worden als straks BBB allerlei voorstellen gaat doen die direct zeg maar de bedrijfsvoering raken van de eigen fractieleden bijvoorbeeld. Ik zou me kunnen voorstellen dat, zoals BBB heeft aangekondigd, als ze willen natuurgebieden willen verkleinen of misschien helemaal opheffen. En het is toevallig in de buurt van een boerderij van een van de fractieleden. Ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat kan natuurlijk vaker voorkomen, hè, in de politiek. Maar u zegt, nou, dat ligt daar wel op de loer. Hoe is dat in Limburg? Onze verhouding. Wij hebben 5 primair gerelateerde boeren en 27 burgers. Overigens, het verkleinen van natuurgebieden is niet echt een primaire wens van BBB. En we hebben natuurlijk ook gewoon een protocol daarover afgesproken dat wanneer er tegenstrijdige belangen zullen kunnen ontstaan, dat we ons dan distancieren van het dossier of van het onderwerp. En bij nieuwe partijen, ik denk aan de LPF, 50PLUS, Forum, PVV, zag je dat na een groot succes een proces op gang kwam waarbij je zag dat leden en politici soms moeilijk op één lijn kwamen inhoudelijk. Is uw indruk dat BBB daar voldoende aan heeft gewerkt om dat te voorkomen, mevrouw Schoolmeesters? Ja, daar ben ik van overtuigd. We zijn met niets begonnen. Mijn eerste vergadering was 1,5 jaar geleden. Toen waren we met 5, 6 geïnteresseerden. We hebben stevig gebouwd. We hebben wekelijkse vergaderingen gehad. We hebben trainingen gehad. We hebben workshops gehad. We hebben samen het verkiezingsprogramma handen en voeten moeten geven. En dat gaat allemaal niet over één nacht ijs. Daar is ook best wel stevige discussie aan vooraf gegaan. En dan leer je elkaar echt wel kennen. En niet alleen elkaar kennen, maar je leert ook een gedeelde visie te formuleren naar buiten toe. En daarvoor dezelfde woorden te gebruiken. Dan spreek je ook wel meteen wel dezelfde taal. En wat zijn voor uw fractie cruciale standpunten in Limburg waar niet over te onderhandelen valt in de coalitie, in de formatie voor een coalitie? Ja, wij hebben een heel duidelijk standpunt ten aanzien van het gesteggel rond 2030 en 2035. 2030. Stikstof, neem ik aan. Ja, stikstof aanpakken, de reductie daarvan. 2030 zien we echt als een coalitiewens. En 2035 staat in de wet. En die wet die volgen wij. Ja, wacht even. Dus u volgt de wet? Maar ja. U wil eigenlijk iets anders, maar dat is... Ja. Nee hoor. Er is een wet en die is door de Eerste Kamer heen gegaan. En dat betreft de wet die het jaar tot 2035 in zich heeft. Alleen er is een coalitieakkoord gesmeed waarin is gezegd... We gaan die reductiedoelen 5 jaar naar voren toe halen. Nou, en dat heeft een enorme polarisatie teweeg gebracht. We zijn er 3 jaar mee verder. Nederland zit op slot. En niemand heeft gewoon de moed om er iets aan te doen. Niemand heeft de moed om te zeggen, goh, dat is misschien niet zo handig geweest. Ja, meneer Van Rij, is dit ook in Overijssel een speerpunt van BBB? Nou ja, waar niet, zou ik bijna zeggen. En what else? Dat is het grote probleem, denk ik, op dit moment voor BBB. Ze profileren zich op stikstof. En in Overijssel kijken alle andere partijen nu een beetje de kat uit de boom. Van ja, waar gaan ze nou eigenlijk nog meer mee komen? Want in Overijssel weten ze dat dus niet. Hoe zit BBB in bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie? Daar weten de andere partijen eigenlijk niet van. Hoe zit BBB er eigenlijk in? Ja, mevrouw Schoolmeesters, kunt u eens iets noemen uit uw partij in Limburg waarvan u zegt, nou, dat gaat niet over stikstof, maar daar hebben we wel een standpunt over. We hebben ten aanzien van die 2 punten een heel helder standpunt. Dat staat ook gewoon heel erg duidelijk in onze verkiezingsprogramma voor iedereen in te zien. Ten aanzien van woningbouw, wij willen graag beschikbare, betaalbare woningen voor alle lagen van de bevolking, echt gericht op doelgroepen. Maar we zien erin wel een duidelijke taak voor het inbreiden van al verstedelijkt gebied. Ja, en inbreiden is hoogbouw. Ja, onder andere kan, maar er staan ook nog een heleboel gebouwen leeg. Winkels staan leeg, panden boven winkels. Als je kritisch kijkt naar een verstedelijkt gebied, dan is er nog ongelooflijk veel te bouwen. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. knowing that you lie straight face while I cry. Still I'd look to find a reason to believe someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Reason to Believe van Tim Harden. En Tim begon zo enthousiast gelijk te zingen dat het mij niet meer lukte om Annetje Schoolmeesters van de BBB in Limburg en Leo van Rij van Tubantia te bedanken. Dus bij deze nog fijn dat jullie er waren. Ja, zeldzame aardmetalen. Die zitten bijvoorbeeld in mobiele telefoons, elektrische auto's, windmolens. En we halen ze vooral uit China. Dat is een probleem, vindt de Europese Unie. We zijn namelijk te afhankelijk geworden van de Chinezen. Dus daarom kwam de Europese Commissie vandaag met plannen om meer grip te krijgen op deze cruciale grondstoffen. Benjamin Spegger is industrieel ecoloog, universitair docent aan de Technische Universiteit Delft. Goedenavond. Goedenavond. Hoe belangrijk zijn die aardmetalen voor onze economie? Is dat uit te drukken? Ja, kijk, de wetgeving van de Europese Unie, van ook wat ze voorstellen, gaat over de hele groep kritieke materialen. Dus niet alleen zeldzame aardmetalen, maar ook een aantal andere metalen. Dat is de definitie daarvan, dus dat je zegt, oké, dit is en enorm belangrijk voor onze economie en de toevoer daarvan is een probleem om de een of andere reden. Bijvoorbeeld, het komt allemaal uit China. En die belangrijkheid voor de economie, zeker in het geval van zeldzame aardmetalen, is gigantisch. Je kan je voorstellen bij mobiele telefoons bijvoorbeeld, daar zitten ze dan in en dan zo'n ding kost 1000 euro, voegt 1000 euro aan waarde toe aan de economie en er zit misschien voor 10 of 20 cent aan materiaal in. Maar als je ze niet hebt, dan heb je geen mobiele telefoon. En de spanning met China is er. Mm-hmm. Dus goed idee om minder afhankelijk te zijn van ze? Ja, zeker. Ik denk dat de Europese Unie een heel scherpe probleemanalyse heeft opgeschreven ook. En dit probleem speelt natuurlijk al langer. En zeker met de oorlog in de Oekraïne, dan zie je wat er gebeurt als je enorm afhankelijk bent van één land voor een bepaalde grondstof. Dus Rusland en aardgas in dat geval. En dat gaat de hele tijd goed, totdat het een keer fout gaat. En als het fout gaat, gaat het ook echt goed fout. En nu denkt de Europese Unie, laten we dat proberen voor te zijn in het geval van China. Ja, want u noemde net het voorbeeld van de mobiele telefoon. Maar stel, China zet plotseling die levering stop. Wat zou dat betekenen voor de economie? Ja, we hadden het net over stikstof, dat land op slot staat. Maar ik denk, als je kritieke materialen niet meer zou krijgen, dan is er helemaal niks meer over van de economie. Oké, zo. En als we dan naar de Europese Commissie kijken, naar wat ze daar dan op bedenken, hè, wat zijn voor u de belangrijkste punten daaruit? Nou, ze hebben een aantal punten. Dus de ene kant zeggen ze, we willen iets meer grondstoffen uit Europa zelf halen. Dus er wordt nu bijna niks meer gemijnd in Europa. En dan willen ze naar 10% gaan van het totale gebruik wat we hebben, willen ze uit Europa halen. Oké, dat is 10% is natuurlijk niet niks, maar dat is ook niet heel veel. En daarna zeggen ze ook, en voor de stappen daarna, dus de raffinage bijvoorbeeld, willen we richting de 40% gaan. Dus moet je denken aan bedrijven zoals Tata Steel. Dus dat is geen mijn, maar die verwerken wel grondstoffen. Dat doen we ook vrij weinig in Europa nog. En dan willen ze dat een stuk verhogen. En wat ze vooral willen, is dat we niet meer zo extreem afhankelijk zijn van één land. Dus nu halen we sommige materialen voor 90% uit China. En de Europese Unie zegt, nou, dat wordt verplicht maximaal 65% uit één land. En dan moet je dus 35 uit andere landen halen. Ja, en een deeltje dus uit Europa. Dat betekent meer mijnbouw hier. Ja. Welke mineralen hebben we hier in Europa in de grond zitten? Ja, het is wel grappig, dat weten we niet precies. Dus in die wet staat ook dat alle geologische diensten nog 18 maanden de tijd hebben om dat even uit te zoeken en te inventariseren. Dus over 18 maanden weten we het precies. Maar dan moet je denken aan dingen zoals lithium en kobalt. Die kunnen we wel hier in Europa nog krijgen. Vooral omdat het vrij kleine metaaltjes zijn in totaal volume. Dus als je een paar mijnen bouwt, dus ook zeldzame aardmetalen, als in Zweden een grote vondst, dan maak je één grote mijn en dan kan je een heel groot verschil maken. Maar als je kijkt naar de echt grote metalen zoals nikkel en koper, nou, dan ga je nooit... Dat ga je nooit uit Europa kunnen halen. Nee, en het zijn ook lange procedures, toch? Neem ik aan, voordat je dat allemaal voor elkaar hebt. Ja, dus gemiddeld duurt het 10 tot 15 jaar om een mijn te bouwen. En als je dan nog een beetje pech hebt met boze omwonenden, dan ben je zo 20 jaar bezig. Ja, ik zag dat Portugal een van de landen was. Die zei, ja, wij kunnen hier wel wat mee. Wat zijn zo al landen waar je nu mijnbouw kan verwachten? Ik denk dat je realistisch gezien het vooral in Scandinavië kan verwachten op grotere schaal. Want daar hebben ze nog best wel veel ruimte en dan is het niet zo heel vol qua mensen. En daar hebben al heel veel mijnbouw daar. Dus dan zijn de mensen zijn gewend aan het feit dat hele grote gebieden worden beschadigd. En inderdaad in Frankrijk, zeker lithium komt op heel veel verschillende plekken voor. Dus Portugal, Frankrijk kan je ook wel kleinere schaal mijnbouw verwachten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht daar niet zo heel veel van. Dat is meer een soort van de industrie. Die ziet natuurlijk een prachtige kans om dit verhaal te gebruiken als excuus om wat procedures te verkorten en een paar fabrieken neer te zetten. Maar ik denk op het grotere plaatje van de afhankelijkheid van Europa voor dit soort grondstoffen, moet je het niet van de mijnbouw hebben. Nou, en vindt u dat de Europese Commissie het wel slim aanpakt? Of ja, niet? Nee, kijk, ze hebben een hele goede analyse van het probleem. En wat dan echt wel jammer is, is dat ze vervolgens, de oplossingsruimte is heel klein. Dus het probleem is dat we heel veel grondstoffen gebruiken van bepaalde landen die misschien wel macht over ons willen uitoefenen. En dan zegt de Europese Commissie eigenlijk alleen maar, oké, dan moeten we nieuwe mijnbouw hebben ergens anders, of we moeten meer mijnbouw in Europa hebben. Maar waar ze het niet over hebben, wat eigenlijk veel kansrijker en veel belangrijker ook is, is om gewoon de vraag te verminderen en ook radicaal inzetten op veel betere recycling. Maar hoe kan je de vraag naar bijvoorbeeld mobiele telefoons verminderen? Nou, door ze bijvoorbeeld langer mee te laten gaan. Dus niet meer telefoons die na 2 jaar geen veiligheidsupdates meer krijgen. Of ja, het zijn heel veel kleine dingen. Zoals een collega van me die was laatst behoorlijk geïrriteerd omdat haar elektrische fietsbatterij was gevallen. Er was een heel klein stukje plastic afgebroken. En toen zei de fabrikant, ja, sorry, dat gaan we niet repareren. Koop maar een nieuwe batterij. Terwijl die batterij splinternieuw was. En weet je, dat soort dingen zouden echt verboden moeten worden. Want daarmee ben je enorm veel grondstoffen aan het verspillen. Dus het is heel zonde als je dan heel veel moeite doet om de grondstoffen Europa binnen te halen. En vervolgens ga je er heel achterloos mee om en dan verdwijnt het gewoon. En dan, ook als wij recyclen en we noemen het recyclen, dan recyclen we het niet echt. Dan verandert het in iets wat veel laagwaardiger is. En om die echt goede recycling voor elkaar te krijgen, moet je veel beter naar productontwerp kijken. Moet je ook echt eisen aanstellen. Dat je zegt, oké, het is gewoon verboden om baggerproducten te produceren. In essentie. Dat is een goede richtlijn. Fabriek, bedrijf, geen baggerproducten. Nee, oké, dat is goed. Ja, ik moest het simpel houden voor de radio. Nee, ik begrijp het. Maar je moet ja, oké. Ja. Dus ik denk, als je die kant op gaat, dan kan je al een gigantisch verschil maken. En aan de andere kant ook gewoon minder vraag creëren. En dat is eigenlijk ook heel simpel. Zodat niet iedereen 3 auto's heeft, of 2 auto's, maar gewoon 1 auto. En als je een tweede nodig hebt, dan neem je een deelauto. Dat heb je precies hetzelfde niveau van comfort, maar je hebt wel veel minder materiaal nodig om je maatschappij aan de gang te houden. En dan 2 auto's zwaarder belasten binnen 1 huishouden of zo? Denk je daar dan aan? Om die vraag, je moet iets doen om de vraag te verminderen. Ja, ik... is ook niet jouw terrein verder, nee. Denk ik, toch? Nee. Ik zou het meer gooien op productontwerp en ervoor zorgen dat producten gewoon langer meegaan en niet zo snel kapot gaan. Ja. En, dat scheelt heel veel. En biedt dit ook kansen voor Nederland? Ja, in theorie biedt het enorm veel kansen voor Nederland. Ook omdat een onderdeel van die wetgeving is een beetje wat Amerika heeft gedaan met die Inflation Reduction Act. Dus dat ze zeggen, nou, landen mogen nu heel erg hard investeren in hun eigen economie, in hun eigen bedrijfsleven. Dan mogen ze ook staatssteun geven, dus dat zou in principe kansen bieden voor Nederland. Waar het niet dat de Nederlandse overheid, denk ik, niet technisch capabel genoeg is om beslissingen te nemen op dit niveau. Het is best wel een ingewikkeld onderwerp. En je moet hele grote beslissingen nemen. Ik bedoel, zo'n nieuwe fabriek bouwen gaat over tientallen jaren. Het kost honderden miljoenen euro's. En ik zie dat niet gebeuren in Nederland. En ja, hoe los je dat op dan? Ja, dat niet. Ligt, nou, het ligt aan de details. Bijvoorbeeld, een van de dingen waar ik persoonlijk tegenaan loop is dat ambtenaren gewoon heel erg snel wisselen van baan. Dus in de 10 jaar dat ik heel veel met de overheid samenwerk, zijn al 2 generaties van ambtenaren doorheen gegaan. En elke 3 jaar mag ik weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, dan gaat die kennis ook verloren. Ja, en de Europese Unie die komt elke keer met voorstellen die geavanceerder zijn, die verder zijn. En nu zeggen ze gewoon, oké, landen, we hebben hier 15 jaar over nagedacht, 10 jaar over geschreven. Nu weten we het wel, nu gaan we gaan aan de slag. En in Nederland zijn alle ambtenaren die daarbij betrokken waren, zijn al lang weer weg. En dus de nieuwe ambtenaren, geen idee. Dus er zit een heleboel aan vast. Ja. Dank dat jij daar ons een wat meer inzicht over hebt willen geven. Industrieel ecoloog Benjamin Sprecher, dank je wel. The closer you get, the better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn I get the sweetest feeling, Jackie Wilson. De BBB is niet de eerste partij die met het succes voor de boeren het met succes voor de boeren opneemt. 60 jaar geleden kwam de boerenpartij van Boer Koekoek op na een heuse boerenopstand in Hollandse Veld. Daar is toen van alles gebeurd en daarover is een nieuw toneelstuk in de maak. Theatermaker Tom de Ket schreef het stuk, is ook de regisseur. Van harte welkom. Dankjewel. Boerenopstanden toen en nu gaat het heten. Ja. Ja, vertel eens, 60 jaar geleden, wat was dat voor opstand? Nou, eigenlijk was dat een ongelooflijke veldslag wat daar toen plaatsvond, daar in het Hollandse Veld. In Drenthe. In Drenthe, ja, dat is een klein plaatsje vlakbij Hoogeveen. Daar spelen we de voorstelling ook, op schuldige grond, zoals Armando dat zou zeggen. En dat ging eigenlijk over dat de boeren de contributie van het landbouwschap niet wilden betalen. Het landbouwschap was eigenlijk een soort combinatie van privaat en publiek. Het was een soort club die zei wat de boeren moesten doen. En in die tijd was dat schaalvergroting, was ruilverkaveling, was de prijsstellingen. Nou, daar waren de zogenaamde vrije boeren het niet mee eens. En op een gegeven moment weigerden ze dat, die contributie te betalen. En op een gegeven moment zei de overheid, nou is het genoeg. En toen zijn ze overgegaan tot huisuitzetting. En dat werd een enorme veldslag. Met de net opgerichte karabijnbrigade. En dat was eigenlijk het voorloper van de ME. Die had nog nooit iets gedaan, dus dat was eigenlijk ook voor hun... De eerste opdracht? Ja. En dat ging er echt ongemeen hard aan toe. Dus dat het was echt... Want mensen werden hun huis uitgesleurd. Ze werden hun huis uitgesleurd. En ook met het vee allemaal heel dramatisch. En ook allemaal mooie beelden van. Dat is echt heel ongelooflijk dramatisch. Want wat en boerderij ging met ook nog in de fik. Ja, want dus, wat gebeurde er met het vee? Dat werd gewoon uit die stallen gehaald en werd ergens anders naartoe gebracht. Het werd gewoon in beslag genomen, in feite. Ja. En dat is ook heel emotioneel voor boeren als dat gebeurt. Dat is ontzettend emotioneel. Als je dus andere tijden heeft daar trouwens een prachtige uitzending over gemaakt. En dan zie je ook hoeveel impact dat heeft gehad op die gezinnen daar. Ja, want Koekoek was daar de aanstichter van dat protest daar. Hij speelde daar ook heel handig eigenlijk op in. Want hij wist toen al de pers heel goed bespelen. Dus je ziet ook trouwens in andere tijden een piepjonge Joop van Zijl daar verslag van. Journaallezer, ja. Hij had een soort hotline met de Telegraaf, dus hij wist precies waar ze waren. En hij regisseerde dat eigenlijk al. Ja, boer Koekoek, wat ik me kan herinneren, is dat mijn vader zich altijd heel druk over hem maakte. Ja. Maar ik was nog zo rond de 10 jaar, dus dat was zo'n soort magische naam uit mijn jeugd, maar zonder al te veel een beeld. Wat was het voor iemand? Wat was het? Het was wat je noemt een markante persoon. En hij had de lachers op zijn hand. Dat was natuurlijk als volslagen anti-establishment. En hij had geweldige one-liners. Bijvoorbeeld een gevleugelde uitspraak was van hem. Nou, meneer de voorzitter, ik weet niet waarover het gaat, maar ik ben tegen. Weet je wel, dus, of hij zei ook bijvoorbeeld, meneer de voorzitter, ik wil een erectie plegen. U bedoelt waarschijnlijk een interruptie. Nee, een erectie, want het is allemaal slap gelul wat ik hier hoor. Nou, daar werd hij dus eigenlijk ook ongelooflijk populair mee met die opstelling. In feite wat Caroline van der Plas ook heeft. Nou, ik wou net zeggen, ik bedoel, dat soort dingen heb ik er dan weer niet horen zeggen. Maar markante persoonlijkheid, recht voor z'n raap, anti-establishment. Ja. En zij weet het ook goed te vertolken, goed te verwoorden. En werd meteen al toen ze in de publieke arena betrad, was zij gewoon populair. Ja, dat heeft en boer Koekoek ook. En boer Koekoek had daar echt een ongelooflijk groot talent voor, ja. En er waren ook mensen die een hekel aan hem hadden. En dat absoluut, er was ontzettend veel weerstand ook tegen. Want wat moest zo'n boer nou? Want het was toen natuurlijk, de KVP was toen al de macht. En dat waren allemaal notabelen. Dat was dan nog echt klassieke regenten waren, dat zou je kunnen zeggen. Ja, en die moesten daar helemaal niets van hebben. Interessant, ja. Dus ook toen al polarisatie. Ja, absoluut. Ja. Ja, het idiote eigenlijk is... Kijk, we spreken ook over het jaar 1963. En dat was toen ook eigenlijk... Ja, de Provo-beweging kwam op. Maar eigenlijk het allereerste anti-autoritaire protest kwam van rechts. Want Koekoek was echt tegen de bemoeienis van de overheid. En... Dat hele anti-autoritaire houding, dat belichaamde hij. Ja, en hij kwam wel later in de Kamer, toch? Dat was niet gelijk in 1963. In 1959 is die partij opgericht en in 1963, een paar maanden daarna, waren er verkiezingen. Dus toen kwam hij met drie zetels in de Kamer. Maar in 1966 waren dus dan de Provinciale Statenverkiezingen. En dat was ook zo'n landslide, als we nu meemaken. Dus eigenlijk, l'histoire se répète. Er zijn veel parallellen. Het is niet helemaal goed afgelopen uiteindelijk, hè, met deze partij. Nou, dat is natuurlijk ook een parallel die het wel van dat soort rechtspopulistische partijen te zien is. Ja, maar je weet het niet bij de BBB, hè? Het kan anders lopen. Nee, ik hoorde net van zeggen, we hebben klasjes en zo. Nou, dat was natuurlijk ook bij de PVV, ook allemaal klasjes, werden ook allemaal geleid. Uiteindelijk werd dat een enorme puinhoop. Maar ja, wie weet gaat het nu wel goed. Maar wat wel heel belangrijk is, vind ik dat... vind ik ook het succes van zo'n BBB, is dat... Er is geen echte goede vertegenwoordiging meer van heel veel mensen in het land. Hè? En dus ik vind dat je dat wel heel serieus moet nemen. Ik ben zelfs ben ik geboren en getogen in Drenthe. Maar ik geloof dat er in de Tweede Kamer zit, geloof ik, één Drent. En dat that's it. En zo zit het ook in andere provincies. Die Tweede Kamerleden zijn ook allemaal academisch geschoold. Ze hebben een heel ander soort agenda, zou je kunnen zeggen, dan de meerderheid van het land. En dat zie je nu ook. Ja. En dat is toch echt wel een heel belangrijk signaal, wat je serieus moet nemen. Je hebt dat die atlassen van Afgehaakt Nederland, van Couperus. Dat is heel interessant om dat eens door te lezen. Dan zie je dat eigenlijk uitgedrukt, ja, in thema's en in ook in uitslagen. Precies. En daar gaat die voorstelling natuurlijk voor mij ook over. Want ik wil altijd, het gaat natuurlijk ook over wat er toen aan de hand is, maar ik wil het altijd spiegelen aan wat er nu aan de hand is. En wat ga je doen in Hollandse Veld? Wat ga je, ja, dat slagveld daarna spelen? Wat is de opzet? Inderdaad. Maar je moet altijd een truc verzinnen als theatermaker om het dus over toen en ook over nu te hebben. Dus ik heb nu bedacht dat er is een historische vereniging en die gaat een reenactment doen van die boerenopstand. De Opstand der Braven heette het. En dat wordt dus gespeeld door dorpsbewoners uit deze tijd. En al die dorpsbewoners die hebben allemaal een bepaalde positie, nemen ze die in het stikstofdebat. En zo kom je dus... En die gaan samen, dus voorstanders, tegenstanders... Voorstanders, van strenge maatregelen, die gaan samen spelen. Samen spelen. En zij hebben verzonnen dat Koekoek gespeeld moet worden door de allerbeste acteur van Nederland. Fictief, zou je zeggen. En nou, die man, die komt inderdaad, tot hun stomme verbazing. En wie is het? Spoiler alert, ja? Dat is spoiler alert. Nee, Han Olders gaat bij ons dat spelen. En alle conflicten worden eigenlijk via hem uitgespeeld. En hij maakt daar op een gruwelijke wijze misbruik van. En hij staat dan voor de Randstad. Dus het wordt de eerste Nederlandse stikstofcomedie, zeg ik ook wel eens. Mooi. Ja, ja, nou, spannend project, ja, lijkt me. Ja, en een spektakel wordt het ook. Want ja, dus die veldslacht, ja, die gaan we natuurlijk echt met dieren en al? Samen. Huh? Met de dieren en al? Met dierentrekkers, met vuur, ik trek alles uit de kast. Mooi. Tom de Ket, theatermaker dus, over het verhaal, het toneelstuk over de boerenopstand 60 jaar geleden onder leiding van boer Koekoek. Leiding. Dankjewel. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn en juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Lees Land van Echo's van Mark Stokmans. Een meeslepende familiegeschiedenis rondom een eeuwenoud Spaans landhuis. Land van Echo's. Nu in alle boekhandels. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Kom naar de Cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. Geven is een helend gebaar.